13. อัปปมัญญาวิพัง 1. สุตตันตภาชณี 642. อัปปมัญญา 4. ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้คือ 1. มีจิตทรคตด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่2ก็เช่นนั้นทิศที่3ทิศที่4ก็เช่นนั้นทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตสหรคตด้วยเมตตาอันไพบูลย์กว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ 2. มีจิตสหรคตด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองก็เช่นกันทิศที่สามทิศที่สี่ก็เช่นนั้นทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตสหรคตด้วยกรุณาไพบูลย์กว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ 3. มีจิตสหรคตด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองก็เช่นนั้นทิศที่สามทิศที่สี่ก็เช่นกันทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตสหรคตด้วยมุทิตาไพบูลย์กว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ 4. มีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองก็เช่นกันทิศที่สามทิศที่สี่ก็เช่นนั้นทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงก็เช่นเดียวกันมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาไพบูลย์กว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ 1. เมตตาอัปปมัญญานิเทศ 643. มีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไฉนภิกษุมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนคนเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจแล้วพึงรักใคร่ฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นเมตตาเป็นไฉนความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตถไทยปันดาระมโนมนายตนะมนินทรีย์วิญญาณวิญญาณขันธ์และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสัมปยุตด้วยเมตตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยเมตตา644คำว่าทิศหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศต่างๆ645คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป646คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่647คำว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศสองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงทิศต่างๆก็เช่นนั้น648คำว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอธิบายว่าคำว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงนี้เป็นคำกล่าวกำหนดเอาสัตว์ทั้งหมด โดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือหาส่วนเหลือมิได้649ในคำว่ามีจิตสหรคตด้วยเมตตานั้นเมตตาเป็นไฉนความรักใคร่กิริยาที่รักใคร่ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าเมตตาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสรคตเกิดพร้อมระคนสัมปยุตด้วยเมตตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยเมตตา650คำว่าไพบูลย์อธิบายว่าจิตใดไพบูลย์จิตนั้นกว้างขวางจิตใดกว้างขวางจิตนั้นหาประมาณมิได้จิตใดหาประมาณมิได้จิตนั้นไม่มีเวรจิตใดไม่มีเวรจิตนั้นไม่มีพยาบาท651คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป652คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่2. กรุณาอัปปมัญญานิเทศ653มีจิตสหรคตด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไฉนภิกษุมีจิตสหรคตด้วยกรุณาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนบุคคลเห็นคนผู้หนึ่งผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วพึงสงสารฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นกรุณาเป็นไฉนความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมระคนสัมปยุตด้วยกรุณานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตที่สหรคตด้วยกรุณา654ทิศหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศต่างๆ655คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป656คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่657คำว่าทิศที่สองก็เช่นกันอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงทิศต่างๆก็เช่นนั้น658คำว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอธิบายว่าคำว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงนี้เป็นคำกล่าวกำหนดเอาสัตว์ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือหาส่วนเหลือมิได้659ในคำว่ามีจิตสหรคตด้วยกรุณานั้นกรุณาเป็นไฉนความสงสารกิริยาที่สงสารภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่ากรุณาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสัมปยุตด้วยกรุณาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยกรุณา660คำว่าไพบูลย์อธิบายว่าจิตใดไพบูลย์จิตนั้นกว้างขวางจิตใดกว้างขวางจิตนั้นหาประมาณมิได้จิตใดหาประมาณมิได้จิตนั้นไม่มีเวรจิตใดไม่มีเวร จิตนั้นไม่มีพยาบาท661คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป662คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่3มุทิตาอัปปมัญญานิเทศ663มีจิตหรคตด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไฉนภิกษุมีจิตหรคตด้วยมุทิตาไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนบุคคลเห็นผู้หนึ่งผู้เป็นที่รักชอบใจแล้วพลอยยินดีฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นมุทิตาเป็นไฉนความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีในสัตว์ทั้งหลายนี้เรียกว่ามุทิตาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสัมปยุตด้วยมุทิตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตที่สหรคตด้วยมุทิตา664คำว่าทิศหนึ่งอธิบายว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศต่างๆ665คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป666คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่667คำว่าทิศที่สองก็เช่นนั้นอธิบายว่าทิศหนึ่งฉันใดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงหรือทิศต่างๆก็เช่นนั้น668คำว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอธิบายว่าคำว่าสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงนี้เป็นคำกล่าวกำหนดเอาสัตว์ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือหาส่วนเหลือมิได้669ในคำว่ามีจิตสหรคตด้วยมุทิตานั้นมุทิตาเป็นไฉนความพลอยยินดีกิริยาที่พลอยยินดีภาวะที่พลอยยินดีในสัตว์ทั้งหลายมุทิตาเจโตวิมุตตินี้ชื่อว่ามุทิตาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสหรคตเกิดพร้อมประคนสัมปยุตด้วยมุทิตานี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีจิตสหรคตด้วยมุทิตา670คำว่าไพบูลย์อธิบายว่าจิตใดไพบูลย์จิตนั้นกว้างขวางจิตใดกว้างขวางจิตนั้นหาประมาณมิได้จิตใดหาประมาณมิได้จิตนั้นไม่มีเวรจิตใดไม่มีเวรจิตนั้นไม่มีพยาบาท671คำว่าแผ่ไปอธิบายว่ากระจายออกไปน้อมจิตไป672คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอยู่ 4. อุเปกขาอัปปมัญญานิเทศ673มีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่เป็นไฉนภิกษุมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนบุคคลเห็นคนผู้หนึ่งผู้เป็นที่ชอบใจก็ไม่ใช่ไม่เป็นที่ชอบใจก็ไม่ใช่แล้วเป็นผู้มีอุเบกขาฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นอุเบกขาเป็นไฉนความวางเฉยกิริยาที่วางเฉยภาวะที่วางเฉยในสัตว์ทั้งหลายอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เรียกว่าอุเบกขาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัสเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน